ładnie tu przygrywał. Pan, a może pani, bo ja tutaj od razu mówię pan, a może być pani, a może być ktoś inny po prostu. Kto to wie? Ja nawet nie wiem, jakimi drogami idzie moja świadomość, ale zawsze gdzieś się łączy i znajduje drogę. Zawsze i bardzo wyraźnie pamiętam tę chwilę, nawet sprzed 3 godzin. Dokładnie 3 godzin, kiedy w mojej głowie była pustka i mówię, mam tę piosenkę, mam tę. Jak z tego wszystkiego coś złożyć? Niech to będzie jakaś historia, niech to będzie jakieś coś. I duży niepokój. A teraz już niepokoju nie ma, bo już trzeba. Coś takiego jest, jeśli mierzymy się z sytuacją. Nie chcę oczywiście Annałów Migały mówić, że to jest mierzenie się z sytuacją, natomiast no, swego rodzaju wyzwanie zawsze i za każdym razem jest. I ja miałem krótko powiedzieć po sygnale, powiedziałem troszeczkę dłużej, a ja jestem przed mikrofonem, Michał Migała, Irena Dan jest tu za sterami i Magda Trzaska jednak zdołała ostatnim rzutem na taśmę wrzucić moje zespoły. To niemieckie, to rosyjskie, ukraińskie, rumuńskie chyba i jest parę polskich. Owszem, tak, ale na początek niech zagra dla nas Radio Sojuz. Sojuz wieszczajut blues, no nie tylko blues, da nowa fala ciemnej, gotyckiej i granie toże, a toże neofolk. No, wsie muzyka, w której dusza i grajet, i toże muzyka i grajet, no i w nocz, specjalno w nocz. I mnogo u nas tureckich zespołów. No dobrze, tym rosyjsko-polskim, a szczególnie, że rzeczywiście jestem pod wrażeniem, to w ogóle nie powinno się stać. Jestem pod wrażeniem manewrów wojskowych, ćwiczeń wojskowych, które niedawno się odbyły. I w ogóle wyniki takich ćwiczeń, no według mnie w ogóle nie powinny przebić się do mediów. No przebiły się. Rosja zajmuje Polskę w ciągu 4 dni, nawet bez użycia broni atomowej, po prostu konwencjonalnymi środkami. Więc ja tak powoli wzwyczajam się po prostu do nowej rzeczywistości, zawsze biorąc pod uwagę to, żeby być falą, a nie żeby być falą, żeby być przez tą falą zamiecionym, tylko żeby jednak na tej fali surfować. Więc tak, tego typu rzeczywistość. Kto wie. Na szczęście ćwiczenia z rzeczywistością też nie mają aż tak wiele wspólnego i tego typu ćwiczenia są robione po to, żeby obnażyć pewne słabości, pewne słabe punkty, żeby właśnie zacząć się uczyć. Pan Michał M., tak jak ja, podobnie. No i fajnie jest, fajniusio, po koleżeńsku, to ja to zrobię tak, jak robił to bohater tego filmu. No i fajnie, fajniusio, po koleżeńsku, taki auto, cios w potylicę powoduje duże otrzeźwienie, a Dario, ześlepnąc od świateł, robił to parę razy na filmie właśnie. Ludman ten będzie nas słuchiwał, pisze tylko dlatego, że ostatnio ktoś płakał, że się nie udzielam. Mówię oczywiście o słuchaczu. Mam zajęte palce. Dzięki za uwagę. O, garncarz wśród naszych słuchaczy. To dobrze. Jedyny prawdziwy Makłowicz, pisze pan Sławomir, którego serdecznie pozdrawiam i który podesłał mi film telewizji AT dotyczący Sebastiana Tellier i na pewno go zobaczę. Prawdziwy Makłowicz to ten z Randomia. O, to ciekawe. Czyli nie z Radomia, tylko z Randomia, czyli z losowego w ogóle miejsca na mapie. Random to przecież właśnie jakiekolwiek miejsce na mapie. Swoją drogą stworzenie idealnego generatora liczb losowych jest bardzo trudne. Dlatego, że pewne czynniki fizyczne powodują, że pewne wyniki padają częściej niż inne. To jest bardzo złożona sprawa. Nawet w totolotku te styropianowe piłeczki, no to tam też czasem są problemy, bo jedne wpadają częściej, inne rzadziej i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. A post mój na dzisiejszą audycję dotyczył symulacji tego, że zdaje się, czasem odczuwam, że naprawdę jest już tego wszystkiego za dużo, że tych niesamowitych, bardzo dziwnych rzeczy, których w życiu bym się nie spodziewał jeszcze 10 lat temu, ich ilość nie maleje, ich ilość rośnie. I jest przypadek ostatnio człowieka, młodzieńca, który zapadł w śpiączkę 11 miesięcy temu, czyli około stycznia. Dobrze mówię? Chyba tak. O, przepraszam, około marca. Oczywiście. I obudził się teraz. W lutym 21 roku przespał chłopak cały okres pandemii. W ogóle to, jak ona wybuchła. I tylko mogę podejrzewać, jakie ten chłopak ma poczucie, że być może rzeczywiście wylądował w jakimś odrębnym kosmosie. Że w ogóle to przecież nie jest ten świat. No, współczuję tego poczucia odrealnienia, bo poczucie odrealnienia może być dojmujące. A teraz, bo długo już mówię, Magda Trzaska nawet mówi, że oj, długo gadasz, długo, więc dobrze, pewna pauza muzyczna włoska. Fedeli alla linea. I tutaj uwaga. Tytuł jest taki mocno powodujący być może ból pewnej części ciała ludzi o pewnych poglądach politycznych, bo oto nie tylko punki, ale islamiści, to ci osobnicy, którzy mówią, że tam Szwecji już nie ma, Holandii już nie ma, Włoch już nie ma. No więc punk islam, tak nazywa się utwór, który może niektórych irytować. I dobrze, bo od tego jest punk rock. Thank you. girano molte, solo nei posti giusti, non ne girano molte, solo nei posti giusti. Dobrze słychać, dotyczy ekspansji subkultury punk rockowej na miasta Bliskiego Wschodu ze szczególnym uwzględnieniem miast tureckich. No, dobre jest to połączenie, lekko orientalizujące gitary, tekst ciekawy, muszę przyznać, wszystko też przygotowane przez włoską kapelę Fedeli alla Linea. No dobrze, a państwo piszą tutaj i ja się pogubiłem w internetach, tak czasem bywa. Gdybym miał telegazetę na przykład, to bym się nie pogubił, bo by sama mi przestawiała numery. Czy pamiętają państwo telegazetę? I na przykład ja jako młody chłopiec sprawdzałem tam wyniki kolejki ekstraklasy, a wtedy ekstraklasa była porządna, tak naprawdę. Bo była porządna o tyle, że była bardzo losowa. Była bardzo losowa, bo nikt nie umiał grać, więc cóż, po prostu tak było. Pani Mirka pisze, może się obudzę, a natychmiast po audycji zasnę, gdyż swoje uroki głosowe będzie roztaczał Jędrzej Kodymowski. No są gusta i guściki. Ja tylko mogę powiedzieć, że Jędrzej Kodymowski ma naprawdę zacne playlisty. Trzeba mieć kilka scenariuszów i plan B, tak napisał pan Adam. A ja jeszcze zobaczę, do czego to się może w ogóle po prostu odnosić. No właśnie, dziś jestem taki bardziej chyba stonowany, jak państwo słyszą. Dostałem również dużo propozycji. Symulacja, piękne słowo, obudź mnie, Nikifor, tak napisała pani Alina. No, panie Nikiforze, zaczyna być tutaj naprawdę popularność na forum. Pan Paweł G. podpisuje listę obecności i G to znaczy literka G, nic więcej. Oraz proponuje mi grupę Trupa Trupa. O, panie Pawle, panie Pawle, panie Pawle. Trupę spotkałem jakieś 6 lat temu. I od razu, tak jak pewien dziennikarz, bodajże wtedy gospodarz programu telewizyjnego, spotkał grupę Joy Division i od razu wiedział. Ja również od razu wiedziałem po chłopakach, że to będzie, że tu jest potencjał, że tu jest międzynarodowa kariera i od razu po koncercie im to powiedziałem. Panowie, szykujcie się na trasę koncertową po Europie i szykujcie się na trasę po świecie. I rzeczywiście takie znakomitości jak Iggy Pop podlinkowywały utwory trupy naszego tutaj trójmiejskiego skarbu. Bardzo, bardzo, bardzo trupę cenię, aczkolwiek później ich granie może nie było takie oczywiste jak wcześniej. Zespół Pogodno, Szczecin, no oczywiście, że tak. Pewnie, że tak. Orkiestra Dęta, no to było, Orkiestra Dęta była zadęta miliony razy przez różne stacje komercyjne i nie tylko. Więc zobaczymy. Trzeba mieć kilka scenariuszów, przynajmniej plan B. A jeśli chodzi o symulację, no właśnie, no właśnie. Dobrze byłoby raz na jakiś czas wyjść z symulacji. Jakim sposobem to osiągnąć? Można pisać, proszę państwa, anali@polskieradio.pl, SMS 71335, odpowiedzi typu pistolet, ewentualnie lina do dyndania, no to nie są do końca te odpowiedzi, których szukam. A teraz już młoda twórczyni z Kolumbii. Ładne tutaj są. Ja nie oceniam absolutnie, bo nawet nie widzę, ale jeśli pani jest z Kolumbii, pani jest młoda, na pewno ma dużo tej energii, takiej bardzo pożądanej przeze mnie, przez artystów. Pani Ela Minus tak się nazywa, a utwór to mega punk i on będzie lekko elektroniczny, rytmiczny, dynamiczny i ja to bardzo lubię. Quiet. We're afraid. Well, oni zastopowali. Ella Minos i Megapunk. Dobra nazwa, jak jest punk, może być megapunk. Ja takiego megapunka kiedyś widziałem. Taki miał pióropusz, że podczas przechodzenia z pomieszczenia do pomieszczenia musiał klękać, wręcz kucać, bo pióropusz zawadzał o górną futrynę. Także to było mega rzeczywiście. A z utworem, który za chwilę zagram, mam pewien problem, ale to jeszcze za chwilę, bo odczytuję Państwa wiadomości. Pobudka, o, naczelny pobudzacz kraju, tak jak na dyżurny satyryk kraju, Nikifor. Pani Altea, bardzo mi miło, dobry wieczór, punktualne włączenie radioodbiornika, tak, to jedno, ale punktualne zasiądnięcie w studio to jest jeszcze trudniejsza rzecz. Pojechali pan Paweł i ktoś mówi mi o konkurencji ze strony pewnego wróżbity. A nie chcę sobie przypominać dowcipu z czasów stalinowskich a propos wróżbitów, kiedy właśnie Józef Stalin kazał wszystkich zaaresztować, bo skoro byliby dobrymi jasnowidzami, to by uprzedzili ten krok. A ten, który się dał złapać dobrym jasnowidzem, nie był. I kolega redakcyjny Radosław Okrasko, witam serdecznie. Czy nowe symulacje to nowe orientacje? Ba, orientacji może być nieskończenie wiele. To przecież spektrum od jednej do drugiej do trzeciej. Tak, także to jest cała przestrzeń. O, i piękne żarty z nazwiska od Janka. Bardzo się cieszę i użyję ich przeciwko rzeczonej. Ej, redaktorze, uważaj, bo Magda trzaska. Następnym razem jej to powiem. A tymczasem, ale na pewno nie powiedziałbym to tego komuś takiemu jak Hip Death Goddess. Bo właśnie balladę o Hip Death Goddess wykona grupa Ultimate Spinek. See the glazed eyes, touch the dead skin, feel the cold lips, and know the warmth of the hip death goddess. Touch my hand and you will grow old. Touch my hand, your heart will grow cold. Come, let me take you in my arms. I will keep you safe from all harms. Kiss my lips for they are very nice. Kiss my lips and thank you. Hip Death Goddess. No, jak ta hipisowska bogini śmierci mogłaby wyglądać? No, jest tylko to opisane po prostu w tekście tej piosenki. Kiss my lips and you will turn to ice. Kiss my lips for they are very nice. Look at me and I will turn you on. Don't try to think because your mind is gone. Piękny, hipnotyczny tekst. Nie próbuj nawet myśleć, bo i tak już twojego umysłu nie ma. Bardzo to pociągające przez chwilę nie mieć umysłu w ogóle i tego miliona myśli, które są zajęte poszukiwaniem zagrożeń albo wyszukiwaniem przyjemności. To wszystko jest takie względne. A tymczasem a propos wyjścia z symulacji, pisze do mnie pan Zbyszek. Witam. Po co te, no to przetłumaczę, farmazony. Audycja jest świetna. Ale nic to, gdy pandemia COVID nas wszystkich zamęcza. Niech magister ogłosi, skuteczna szczepionka jest dobrem i własnością ludzkości. Firmy, które mają technologię produkcji szczepionek, powinny ją udostępnić. Na świecie są tysiące fabryk i laboratoriów mogących produkować szczepionkę z zachowaniem wszelkich reżimów. Dzięki temu każdy ziemianin zostanie zaszczepiony. I może tym sposobem z magistrem wywołamy ruch proszczepienny, który uratuje przed zagładą naszą cywilizację. Nie żartuje i pozdrawia Zibi. A przecież dzięki trójce magister trafia do tysięcy słuchaczy. Może któryś ma takie kompetencje, żeby patent na szczepionkę na COVID udostępnić wszystkim, którzy potrafią ją wyprodukować. Dla wszystkich ziemian za darmo. Inicjatywa słuszna. Oczywiście, że tak. Nawet była taka inicjatywa polityczna w Polsce, złożona przez jedno z ugrupowań, żeby patent na szczepionkę odkryć i żeby wytwarzać ją po prostu już masowo. A ja mówię tak. No, z tym patentem boksowanie się z zachodnioeuropejskimi czy amerykańskimi firmami farmaceutycznymi, no tutaj to może być to boksowanie się, nie żyjemy w najlepszym ze światów, to na pewno i tutaj nie zgadzam się z panem Leibnizem na przykład, który coś takiego mniej więcej twierdził. Natomiast możemy zwrócić swoją głowę w drugą stronę. Przecież już do Bałkanów wchodzi szczepionka Sputnik. Jeśli szczepionka tak się nazywa, mnie się ze Sputnikiem wszystko dobrze kojarzy. I żeby mieć taki Sputnik pod skórą, no to moja wyobraźnia by się bardzo uruchomiła. Więc jeżeli ja mam przyjmować szczepionkę, to tylko Sputnika. A tymczasem troszeczkę sputnikowo i troszeczkę syntezatorowo, jak zwykle zresztą, gra John Mouse. Jego uwielbienie dla syntezatorów jest równe temu, z którym słucham, co robi John Mouse z syntezatorami, utwór pod tytułem Pets. We'll be right back. John Mouse, jak zwykle optymistyczny tekst, Your pets are gonna die. No rzeczywiście świat jest tak ustawiony, że nasze zwierzątka raczej umierają przed nami, a nie odwrotnie, ale to chyba jest dobrze ustawione. Bo nie chciałbym w chwili śmierci martwić się, kto zajmie się moimi zwierzętami, moimi kotami i w jaki sposób to zrobi. A państwo piszą, że Nikifor wszystkich obudził, ekipa zacna, punk, reguła gra. Obudziłam się i słucham, punk i slang, kiedy będzie plapolej? Ja nie wiem, co to jest plapolej, ja zaraz to odpalę. Co to jest plapolej? Cóż to może być? O, a już wiem, mój ulubiony Karel Gott. No, może, panie Janku, dobra propozycja. Paweł proponuje, potwierdza, że i popuszczał piosenki Trupy, Trupy i Zamilską też i popuszczał. Tak, przesłuchałem Zamilską. Dla mnie jest to troszeczkę zbyt chaotyczne. Ja wiem, że ja różne takie dziwne, eksperymentalne rzeczy robię, natomiast troszkę za bardzo tam były różne rzeczy, ale no, jeśli chodzi o odbiór piosenek, to zawsze jest pewien język niedopowiedzeń, pewien język nieprecyzyjny. Ciężko oddać językiem odczucie, które mamy podczas słuchania muzyki. To są rzeczy, no, czasem niewyrażalne i to są te rzeczy najpiękniejsze właśnie. Rzeczy, których nie da się wyrazić, są rzeczami najpiękniejszymi, a też mogą być dosyć straszne, bo strach niewyrażalny, strach nie mający jakiejś realnej reprezentacji, a takie poczucie lęku uogólnionego, no też to potrafi być mocne, a niekoniecznie piękne. Ale proszę państwa, teraz nastąpi chwila uroczysta. To teraz nastąpi chwila w stylu starych annałów, bo oto pan Paweł zaproponował mi taki bardzo estetycznie, bardzo, bardzo dobrze prezentujący się Moran Bong Band. Bing Bong Song po prostu, jak z Borata. Moran Bong Band, no, czyli oficjalny północno-koreański zespół muzyczny, który śpiewa o różnych fajnych inicjatywach, które można robić w Korei Północnej. Wejść na pewną górę. Można po prostu być w jedności z wodzem, takiej oczywiście nie fizycznej, a mentalnej. Ale można też coś zrobić dla siebie i dla kraju. I na przykład zacząć się uczyć. I ta piosenka, właśnie Uczmy się, to jeden z hitów Moran Bong Band. Sam zespół przypomina mi jako żywo podkręcone i przeniesione 30 lat później, 30 parę lat później festiwale w Kołobrzegu, no z większą tutaj pompą, z większym instrumentarium, bardziej to wszystko ułożone. Publiczność Moran Bong Band, który jest żeńskim zespołem, tak w ogóle, ta publiczność Moran Bong Band jest bardzo zdyscyplinowana. Publiczność to mężczyźni w mundurach I oni bardzo miarowo klaszczą w ogóle. No tam się odstępstwa od normy nie zdarzają. Natomiast samo przesłanie Moran Bong Band to, no owszem, jest całkiem zacne, więc może zaczniemy już za chwilę, bo język koreański no nie należy do języków powszechnie znanych, a warto chyba wiedzieć, o czym panie z Moran Bong Band, powtórzę to po raz kolejny, śpiewają. A zatem zaczynamy. Uczmy się. Żeby nasz kraj zyskiwał. Czas leci bez przerwy, więc nie oglądaj się w tył. Każda chwila jest cenna, więc łap okazję. Uczmy się dla naszego kraju. Uczmy się dla naszej przyszłości. Żeby zbudować kraj cudów w nasz własny sposób. Nasz własny. Uczmy się. Żeby kraj rósł w siłę. Wiedza to potęgi klucz. Więc niech twa pasja idzie za naszą naukę i technologię, żeby rozkwitła. Uczmy dla naszego kraju. Uczmy się dla naszej przyszłości. Żeby zbudować cudowny kraj, ale naszą drogą, na nasz własny sposób. Żeby zbudować kraj cudów na nasz własny sposób, przez nas rozumianych, narodowo. La, la. Tutaj panie bardzo symetrycznie zresztą obracają się. Nasza nieskończenie cenna ojczyzna, źródło naszego bogactwa i szczęścia dla wszystkich, przez intensywną i śmiałą edukację może jeszcze bardziej zabłysnąć. Uczmy się dla kraju. Uczmy się dla przyszłości. Żeby zbudować kraj naszych marzeń, ale właściwie rozumiany. Uczmy się. Uczmy się. Żeby kraj rozwijał się. Uczmy się. No i tutaj reakcja publiczności taka bardzo entuzjastyczna. To jest bardzo budujące dla artysty, kiedy publiczność właśnie nawet tak krzyczy spontanicznie, klaszcze, no to łapie za serce rzeczywiście. I kiedy amfiteatr jest pełny. To też ważna rzecz. No to nie każdy artysta potrafi zapełnić amfiteatry, czy tutaj widzę jakąś taką lokalną kopię sali kongresowej. No dobrze, ale czasem jest tak, że ktoś w tej Korei śpiewa, a potem już nie. I pytanie jest, gdzie on jest? A o tym już mówi piosenka zespołu 16-bit, 16-bitowego, a jakże pod tytułem Where Are You? come with me. I will show you the way. No, która nie działała na 8-bitowcach, na ZX Spectrum czy na Commodore, tylko na Amidze albo Atari ST 16-bit. Where are you? No taki dosyć, to są takie jakieś tutaj moralne rozważania. Czy chcesz resztę swojego życia spędzić na sex and drugs? No, ja wiem, jaka odpowiedź i co bym odpowiedział, ale może nie zrobię tego publicznie, bo chociaż państwo się domyślają. A teraz już przejdźmy troszeczkę może na południe, bo tam jest grupa wyjątkowa. Ja jakoś do tej grupy nie miałem szczęścia. Jakoś ich nagrania, których szukałem, były takie, no, powiedzmy, że tak. Ale w końcu doszedłem do piosenki, która mi odpowiada. Mówię o zespole Plastic People of the Universe. Zespole, który w Czechosłowacji odegrał dużą rolę również jako taki zespół buntowników przeciwko wtedy, przed 89 roku, panującemu ustrojowi. I to był jeden z głównych takich zespołów, które sprzeciwiały się zastanej rzeczywistości. Plastic People of the Universe mają wiele utworów, ale wybrałem Magickie Nocy, czyli no, Polakowi akurat tego tytułu tłumaczyć nie trzeba. Utwór dosyć wolno się zaczyna. Nawet pomyślałem o pewnym ścięciu, o pewnym radio edit, ale stwierdziłem, że nie. Że w nocy, o ile jest to możliwe, o ile utwór nie ma minut 14 albo 16, chociaż czasem też się tak zdarzało, no to jednak staram się je prezentować w całości. Tak jest również tutaj, a zatem przed państwem Plastic People of the Universe i Magickie Nocy w Prahy. you.